ดูนี้ต้นไม้กำลังงอกงามเพราะว่ามีปัจจัยเอื้อมหน่วยฝนก็ลดหลั่งลงมาอย่างต่อเนื่องรอบตัวเราในป่าก็มีแต่ความเขียวขจีเพราะว่าต้นไม้งอกงามฤดูนี้ช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นฤดูกาลสำหรับต้นไม้ที่จะเจริญงอกงามเท่านั้นแต่ยังเป็นฤดูกาลที่เอื้อให้ธรรมะในใจเรางอกงามด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาซึ่งจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้พระครูบาอาจารย์ต่างๆที่เคยเดินทางไปทำกิจต่างๆก็จะมาอยู่ประจำที่วัดแล้วก็ประเพณีก็เอื้อมหน่วยให้ผู้คนเกิดความใส่ใจในการที่จะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมคือถ้าเป็นช่วงปกติธรรมดาสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้3เดือนจากนี้ไปสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยต่างๆเอื้อมหน่วยให้ธรรมะของเราเจริญงอกงามมากขึ้นมันจะปล่อยให้แต่ต้นไม้นะที่เจริญงอกงามเท่านั้นอย่าปล่อยให้มีแต่ต้นไม้เท่านั้นที่เขียวขจีเราต้องเปิดโอกาสหรือว่าส่งเสริมให้จิตใจของเราเจริญงอกงามด้วยให้เรามีความสดชื่นนะสดใสไม่แพ้ต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราใครต่อใครก็สนใจปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแม้กระทั่งคนที่ติดเหล้านะก็จะมีเสียงเตือนเสียงแนะนะให้เราการกินเหล้าหรือว่าหยุดเหล้าก็ยินดีนะเพราะว่าเป็นการทำบุญเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาถ้าเป็นเวลาอื่นให้แรงจูงใจที่จะงดเหล้าหรืองดอบายมุขมันก็มีน้อยแต่ว่าพอมาถึงฤดูกาลเทศกาลแบบนี้แม้แต่คนที่ติดเหล้าก็ยังเกิดความรู้สึกถูกกระตุ้นเหล้านะหรือว่าอยากจะเผาๆหรือบางคนก็ตั้งใจว่าจะงดเหล้าเลยอันนี้เป็นเรื่องคนใกล้วัดนะส่วนพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่ใกล้วัดใฝ่ธรรมนะก็ต้องเคี่ยวเข็นตัวเองหรือว่าให้กำลังใจกับตัวเองในการทำความเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจของเราเจริญงอกงามงอกงามด้วยธรรมะนะไม่ใช่งอกงามด้วยอย่างอื่นถ้าว่าจิตใจของเราไม่งอกงามด้วยธรรมะมันจะถูกตัวอกุศลธรรมเข้ามาแย่งชิงครอบงำแทนก็คือความโลภความโกรธความหลงนะความเศร้าความกังวลความขุ่นเคืองความเครียดความโกรธความเกลียดให้พวกนี้มันคอยที่จะมาเล่นงานจิตใจของเราถ้าเราไม่ให้ธรรมะเข้ามาเบ่งบานงอกงามในใจเรา ในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็จะมาแย่งกินจิตใจของเราไปแทนการปฏิบัติธรรมนะส่วนใหญ่เราก็นึกถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลอันนี้ก็สำคัญนะแต่ว่าอย่าลืมภาวนาด้วยการให้ทานการรักษาศีลมันเป็นเรื่องการทำความดีแต่ว่าธรรมะนี่ไม่ได้แปลว่าหมายถึงการทำดีอย่างเดียวธรรมะยังหมายถึงความจริงที่เราต้องเห็นที่เราต้องเข้าใจมักมีองค์8ที่เป็นเราเรียกว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาจะมีส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการทำความดีเช่นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาพวกนี้เป็นเรื่องการทำความดีอาจจะรวมสัมถึงสัมมาวายามะด้วยสัมมาสังกัปปะก็เช่นเดียวกันสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบคิดในทางที่ไม่ใช่ความโลภหรือว่าคิดไปในทางขุ่นเคืองโกรธแค้นหรือว่าคิดเอาเปรียบเบียดเบียนสัมมากัมมันตะก็ศีล5นั่นแหละในมรรคองค์8เนี่ย5ข้อเป็นเรื่องการทำความดีอีก2ข้อเนี่ยเป็นเรื่องการเห็นความจริงคือพอเรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิจิตของเราก็จะสงบเย็นแล้วก็เห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสติก็เช่นเดียวกันซึ่งก็ทำให้ถ้าเราเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งมันก็ทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นหรือที่เมื่อกี้พูดเรื่องทานศีลภาวนานอกจากแปดนี้ก็ย่อเหลือ3ก็ได้ทานศีลภาวนาทานศีลก็เป็นเรื่องของการทำความดีส่วนภาวนาส่วนก็เป็นเรื่องการทำจิตให้ดีงามเช่นมีเมตตาอีกส่วนก็คือการฝึกจิตให้เห็นความจริงลำพังการทำความดีมันยังไม่พอนะเพราะว่าทำความดีแล้วบางทีก็มีความทุกข์เช่นทุกว่าทำไมเราทำดีแล้วคนยังว่าเราคนยังตำหนิเราทำไมเขาไม่เห็นความดีของเราคือเราเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าเราไม่เห็นความจริงว่าสารเสริญกับนินทานี่มันเป็นของคู่กันทำอะไรก็ตามแม้จะทำดีแค่ไหนอย่าคิดว่ามีแต่คนสรรเสริญคนที่ไม่เข้าใจคนที่นินทาต่อว่าด่าทอก็มีนี่เป็นธรรมดาโลกขนาดพระพุทธเจ้าทรงมีเมตตากรุณาอย่างยิ่งไม่มีความคิดมุ่งร้ายใครเลยก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายพระองค์หรือถึงขั้นปองร้ายเอาชีวิตขณะพระเจ้านี่ทำบุญมาเยอะสร้างความดีมามากก็ยังมีศัตรูเลยยังมีคนไม่เข้าใจใส่ร้ายพระองค์ว่าทำให้เขามีท้องไปหลับนอนกับเขา อย่างนางจินตมาลิกาหรือนางสุนทรีพวกนี้ก็ใส่ร้ายพระเจ้าว่าเป็นเอาเขาเป็นเมียแล้วขนาดเราแล้วลองดูซิว่าเราเนี่ยทำความดีนะมาเท่ากับพระองค์ท่านหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหวั่นไหวนะเมื่อคนเขาไม่เข้าใจเขาใส่ร้ายเราแต่ก็เพราะไม่เข้าใจนี่แหละไม่เข้าใจความจริงว่ามันเป็นธรรมดาโลกเนี่ยก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะว่าทำความดีแล้วนะคนไม่เห็นความดีของเราทำไมเราทำความดีหรือว่าทำไมเราดีอย่างนี้ดีมากมายขนาดนี้เขาก็ยังว่ากล่าวนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนที่แม้คนไม่ทำอะไรเลยคนไม่พูดอะไรเลยก็ยังมีคนนินทานับภาษาอะไรคนกับคนที่พูดหรือคนที่ทำทำความดีแล้วเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทุกข์นะก็มีนะมีบางคนพอเจ็บป่วยเช่นเป็นมะเร็งก็จะตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันทำความดีมากมายถึงฉันต้องมาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เข้าใจความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยไม่มีใครที่จะหนีพ้นความเจ็บความปวดไปได้อย่างที่เราเพิ่งสวดกันเมื่อสักครู่นะอภินันท์ปัจเจเวกธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆอยู่5ประการนะ4ข้อแรกนี่เป็นเรื่องของความจริงที่หนีไม่พ้นเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นถ้า4ข้อเนี่ยมันคือความจริงที่หนีไม่พ้นไม่มีใครเถียงได้นะเก่งแค่ไหนจบปริญญาเอกหรือว่าจบปริญญาเอกหลายใบเนี่ยก็ไม่มีทางเถียงว่าไม่จริงมันเป็นความจริงที่แจ่มแจ้งในตัวเองอยู่แล้วยิ่งใหญ่แค่ไหนร่ำรวยแค่ไหนนะเก่งเพียงใดหรือว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ดำดินบินบนหอหรือเดินอากาศได้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องพัดพรากสูญเสียแล้วต้องตายทั้งนั้นดังคนที่ไม่เห็นความจริงเนี่ยถึงแม้จะทำความดีแค่ไหนก็ทุกข์นะเวลาเจ็บป่วยทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันบางทีทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่คิดแบบนี้ก็มีนะเพราะว่าตอนที่ทำความดีเนี่ยให้ทานรักษาศีลเขามีความหวังหรือมีความเชื่อว่าถ้าให้ทานรักษาศีลทำบุญมากๆแล้วเนี่ยแล้วเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็จะมีความมั่งมีมีความร่ำรวยก็จะมีอายุยืนอันนี้เป็นความเชื่อที่มันเจือไปด้วยอวิชชานะจะบอกว่าหวังลงๆแรงๆก็ไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นความเชื่อที่มันผสมด้วยอวิชชาเพราะว่าทำความดีแค่ไหนมันก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดาก็มีบางคนที่ให้ทานรักษาศีลทำบุญมากมายด้วยความเชื่อว่าจะต้องมีแต่ความเจริญความมั่งมีจะต้องมีอายุยืนพอเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเป็นมะเร็งหรือไตวายก็เกิดความคับแค้นใจว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างที่คิด แล้วก็จะโทษคนโน้นคนนี้ว่าหลอกฉันหลอกฉันให้ทำบุญไหนทำบุญแล้วทำไมจึงต้องมาเจ็บป่วยแบบนี้บางทีก็ไปโทษนะพระพุทธเจ้าไปโทษใครต่อใครว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีโกหกหลอกลวงกันชัดๆนะเรียกว่ากลัดเกลียวถ้าคนที่คิดแบบนี้ไม่มีความสุขนะร่างกายก็ป่วยอยู่แล้วพอคิดแบบนี้ใจก็ป่วยด้วยกลัดเกลียวใส่หมอใส่พยาบาลใส่ใครต่อใครมากมายแต่ที่จะคิดว่าทำไงเราป่วยกายแต่ว่าจะรักษาใจไม่ให้ป่วยได้ยังไงแทนที่จะรักตัวเองด้วยการที่จะรักษาจิตใจให้ดีนะป่วยก็ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายนะแต่ว่ารักษาใจไว้ไม่ให้ป่วยก็เปล่านะกลับซ้ำเติมตัวเองคนส่วนใหญ่นี่เวลาทุกข์แล้วเนี่ยซ้ำเติมตัวเองนะเช่นเวลาป่วยกายแล้วก็แทนที่จะป่วยแต่กายก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยความเครียดความทุกข์หรือเมื่อกี้นี่ก็ได้ฟังนะที่โยมผมเล่าเรื่องเมียเป็นมะเร็งผัวนี่ก็เครียดหนักนะเครียดเพราะว่ารักเมียหรือเพราะว่าต้องดูแลใจใส่เมียก็แล้วแต่ปรากฏว่าเครียดไปเครียดมาเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพาตไปเลยก็กลายว่าเมียเนี่ยต้องมาดูแลผัวเมียถึงเป็นมะเร็งนะแทนที่ตัวเองเนี่ยจะคอยช่วยเมียนะตัวเองนี่กลับกลายเป็นภาระนะซึ่งมันก็ชี้เห็นว่าเนี่ยคนเราเนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยคนอื่นได้คือไม่ทำตัวให้เป็นปัญหานะอย่างแรกที่เราจะช่วยคนอื่นได้คือเราไม่ทำตัวเป็นปัญหาแต่พอเราทำตัวเป็นปัญหาแล้วปรากฏว่านอกจากเราจะช่วยเขาไม่ได้นะเขาต้องมาดูแลเราอีกนั้นเมียคนนี้ก็เลยต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะเป็นมะเร็งแล้วต้องดูแลผัวซึ่งเป็นอัมพาตส่วนเจ้าตัวคนที่เป็นสามีนี่ก็ซ้ำเติมตัวเองนะคือตัวเองเนี่ยต้องดูแลภรรยาที่ป่วยแล้วแทนที่จะรักษาแทนที่จะเหนื่อยแต่กายคือการดูแลคนมันเหนื่อยแล้วล่ะแต่ว่าทำไมจะเหนื่อยแต่กายแต่ใจไม่เหนื่อยนี่ก็ปล่อยให้ใจเนี่ยเครียดสุดท้ายก็เปาะเลยเส้นเลือดในสมองแตกถ้าคนเราเป็นอย่างนี้มากนะซ้ำเติมตัวเองเวลาถูกโกงเงินเสียเงินไปแล้วนะยังไม่ยอมเท่านั้นนะยังเสียอย่างอื่นอีกเช่นเสียใจเสียไปด้วยคิดแต่เรื่องเงินที่หายเงินที่ถูกโกงเสร็จแล้วก็เลยเครียดล้มป่วยนะหรือถึงไม่ล้มป่วยก็ไม่มีสมาธิการทำงานงานออกมาก็ไม่ดีเสียงานอีกแล้วก็พอเครียดนะอารมณ์ไม่ดีอยู่กับลูกก็ระบายอารมณ์ใส่ลูกอยู่กับผัวก็ระบายอารมณ์ใส่ผัวอยู่กับเมียก็ระบายอารมณ์ใส่เมียอยู่กับเพื่อนก็ระบายอารมณ์ใส่เพื่อนคนก็เลยไม่อยากคบไม่อยากเข้าใกล้บางทีลูกก็ทักไปโหบรรยากาศรังสีอมหิตของแม่นี่แผ่มาเห็นชัดเลยความสัมพันธ์ก็เสียไปด้วยโกงเงินนี่คนหนึ่งโกงคนอื่นที่เขาทำเราแต่ที่เหลือนี่ทำตัวเองทั้งนั้นเลยเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมรรถภาพไอ้พวกนี้เสียมือตัวเองทั้งนั้นใจที่วางไว้ไม่ถูกคนอื่นเขาอย่างมากเขาก็แค่เอาเงินเราไปแต่เขาทำอย่างอื่นให้กับเราไม่ได้ไอ้ที่เหลือนี่ทำเองทั้งนั้น ันนี้เราซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะเสียแต่เงินก็จะเสียสุขภาพเสียใจสุขภาพจิตเสียสมรรถภาพเสียงานเสียการอันนี้เพราะว่าไม่เข้าใจความจริงไม่เห็นความจริงคือถ้าเห็นความจริงมันก็จะรู้ว่าความพัดพลาดสูญเสียเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปได้ตลอดชีวิตหรอกถ้ามันไม่จากเราไปเราก็เป็นฝ่ายจากมันไม่จากเป็นก็จากตายไม่ใช่แค่คนเท่านั้นสิ่งไม่ใช่แค่สิ่งของเท่านั้นคนด้วยก็เป็นเช่นนั้นนี่ถ้าเราทำความดีนะอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยแต่ว่าต้องพยายามเปิดใจเห็นความจริงว่าความเจ็บป่วยก็ดีความพลาดพลาดสูญเสียก็ดีมันเป็นธรรมดาอย่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่าบ่นโวยวายตีโพยตีพายเพราะนั่นจะเป็นการซ้ำเติมตัวเองไม่ใช่วิถีหรือวิสัยของบัณฑิตแล้วพอตีโพยตีพายแล้วนะแล้วก็เลยหมดศรัทธาในธรรมะก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วธรรมะไม่เอาแล้วบุญกุศลฉันไม่ทำแล้วทำดีไม่ได้ดีอันนี้วิ่งพาตัวเองถลำเข้าไปในความตกต่ำมากขึ้นเพราะคนเราถ้าทิ้งธรรมะไปแล้วนี่มันก็หาความเจริญได้ยากนะอาจจะเจริญชั่วครั้งชั่วคราวแต่ระยะยาวแล้วมันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์กายทุกข์ใจด้วยแต่ถ้ามีธรรมะถึงแม้จะทุกข์กายถึงแม้จะเสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่ทุกข์พอเห็นความจริงแล้วก็ทำใจได้แม้คนที่หมั่นทำความดีก็ต้องวางใจให้เป็นนะเปิดใจให้เห็นความจริงให้ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดผลร้ายกับตัวเองได้นะเวลาเกิดเรื่องที่ผิดคาดไม่คาดฝันแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกต่อต้านธรรมะขึ้นมาต่อต้านบุญกุศลขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำบุญแล้วบุญไม่รักษาคิดไปแบบนั้นกลายเป็นการต่อต้านขึ้นมาเลยนะจากคนที่บ้าทำบุญกลายเป็นคนที่เกลียดบุญเลยเมื่อสัก50ปีก่อนเนี่ยนะประมาณนั้นแหละที่สุรินทร์เนี่ยก็มีมันเกิดไฟไหม้ใหญ่กลางเมืองสุรินทร์เลยก็พบกับว่าบ้านเรือนเป็นร้อยหลังมั้งถูกเผามอดไหม้คนที่สิ้นเนื้อประดาตัวนี่มีเป็นร้อยเป็นพันก็มีหลายคนนะที่ตัดพ่อไว้บางคนก็ไปตัดพ่อกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลที่ท่านอยู่วัดบูรพารามที่สุรินทร์ท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีแล้วอายุเกือบร้อยก็ไปปรารภตัดพ่อว่าเนี่ยเขาก็ทำบุญมาเยอะนะบางคนบอกว่าทำบุญตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเองก็ทำบุญนะเข้าวัดทอดกฐินทอดพระป่าไม่เคยขาดแต่ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองบางคนนึกก็บอกว่าเนี่ยไม่เข้าวัดแล้วบุญเบิร์นไม่ทำแล้วหลวงปู่ท่านก็พูดว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าไฟมันทำหน้าที่ของมันท่านขยายความว่าความวิบัติความอันตรธานความพัดพรากความสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกเป็นธรรมดาโลกฉะนั้นคนที่ฝ่ายธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะต้องคิดว่าเราจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะหน้าที่ของธรรมะหรือประโยชน์ธรรมะคือว่าจะทำให้เราไม่ทุกข์ได้อย่างไรหมายถึงไม่ทุกข์ใจนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรม หรือว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่มีไฟไหม้จะไม่มีความพัดพาสูญเสียไม่ใช่อันนี้ท่านสอนให้เราตระหนักนะถึงความจริงของชีวิตว่าความพัดพาสูญเสียนะความเจ็บความป่วยความวิบัติพวกนี้มันเป็นธรรมดาโลกเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้เตรียมใจด้วยการที่ไม่ยึดติดถือมั่นนะกับสิ่งที่เรามีว่ามันจะเที่ยงว่ามันจะคงทนถาวรต้องเผื่อใจไว้บ้างเพื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นนะใจเราจะได้ไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์นะก็กลายเป็นว่าเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียถ้าทำใจไม่ได้แบบนี้นี่มันจะเสียระเนระนาดตามไปหมดเลยนะอย่างเช่นตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54ก็หลายคนก็สูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากมายบางคนนี่ไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะแต่ว่าเครียดหนักจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็มีทั้งที่ถ้าเขามีชีวิตอยู่รอดต่อไปเขาก็อาจจะตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ได้ขนาดคนที่เป็นหนี้ธนาคาร 7,000 ล้านหมื่นล้านปี40นี่หลายคนก็ทุกวันนี้ก็ยิ้มได้เพราะว่าปลดหนี้หมดแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นใหม่บางคนรวยกว่าเดิมนี่เพราะเขาพวกนี้เขาไม่คิดสั้นอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปตั้งเนื้อตั้งตัวกันใหม่บางคนนี่เป็นหนี้ 7,000 ล้านหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าค่าเงินดอลนะมันขึ้นค่าเงินบาทมันตกแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะไม่มีทางไปเขาก็ขายแซนด์วิชเอาขายแซนด์วิชชิ้นละ30บาททั้งวันขายได้แค่20ชิ้นคือ600บาทแต่ก่อนนี่กินอาหารมื้อหนึ่งมันมากกว่า600ตอนที่ทำธุรกิจนี่เงินเข้ามานาทีหนึ่งหลายหมื่นนะแต่ตอนนี้เนี่ยขายทั้งวันได้600แถมต้องวิ่งหนีตำรวจเทศกิจอีกนะแต่ตอนนี้นี่เขากลับมารวยใหม่แล้วนะเพราะเขาไม่ยอมแพ้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีทางไปก็ขายแซนด์วิชเอา20ชิ้น30ชิ้นก็ดีอย่างนั้นก็เลี้ยงลูกน้องได้คนที่เขาคนนี้นี่เขาก็ตอนนี้เขาก็มีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามันยังถ้ายังมีลมหายใจไม่ตายเสียก่อนเนี่ยมันย่อมมีโอกาสแต่พอปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำเนี่ยนะก็ด่วนทำร้ายตัวเองและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นโดยที่ไม่เห็นความจริงว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าจำกัดแต่เฉพาะการทำความดีนะการทำความดีนี่เป็นพื้นฐานนะแต่ว่าจะต้องก้าวไปสู่การฝึกจิตให้เห็นความจริงเห็นความจริงที่เป็นได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความจริงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เ มีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้มีความพลาดพลาดสูญเสียต้องสูญเสียกันทั้งนั้นถ้าเราฝึกจิตจนเห็นความจริงนะไม่ใช่แค่คิดเอานะแต่ว่าใจมันเห็นแจ้งนะ เวลาแก่นะเวลาป่วยนะมันก็ทุกข์แต่กายนะใจไม่ทุกข์ด้วยอย่างที่เคยอย่างมีคราวหนึ่งหลวงปู่บุตรดาท่านเคยได้รับนิมนต์ให้ไปฉันมาไปฉันเช้าท่านก็พาพระส่วนใหญ่เป็นพระหนุ่มไปฉันกับท่านปรากฏว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารนี่มันมีพิษทุกรูปเนี่ยเจออาหารพิษนี่อาเจียนกันเป็นแถวเลยโดยพ่อพันหนุ่มนี่อาเจียนจนหมดแรงอาเจียนแล้วอาเจียนจนหมดแรงแต่หลวงปู่บุญดาซึ่งอายุมาก80แล้วตอนนั้น80 90แล้วมั้งท่านแปลกจากคนอื่นคือท่านอาเจียนเสร็จท่านก็มานั่งคุยกับโยมต่อคุยเพื่อให้โยมได้คลายทุกข์เพราะโยมนี่มีความทุกข์มากนะที่ถวายอาหารพระแล้วพบกับว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะก็เลยไม่รู้ตัวเองได้บาปหรือได้บุญกันแน่หลวงปู่ท่านก็พูดให้เขาคลายความทุกข์พูดพลางก็อาเจียนพลางพวกเสร็จก็มาพูดใหม่แต่พระหนุ่มในน้อยนี่พระหนุ่มนี่หมดสภาพไปแล้วนอนหมดสภาพคนก็แปลกใจหลวงปู่ทำไมถึงทำได้อย่างนั้นท่านก็บอกว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุสี่เวลาเจอยาเบื่อยาเมามันก็ต้องมีอาการแบบนี้แหละแต่ใจไม่โดนด้วยนะใจมันไม่โดนยาเบื่อด้วยมันก็เลยไม่เป็นอะไรนะไม่เหมือนร่างกายท่านบอกว่าเนี่ยจะเอามาปนกันไม่ได้เนี่ยท่านพอท่านเห็นความจริงเรื่องกายกับใจนะว่ากายกับใจมันคนละส่วนนะเวลาป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยถามว่าท่านทุกข์ไหมท่านทุกข์แต่ทุกข์กายถ้าไม่ทุกข์กายคงไม่อาเจียนแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยอันนี้ก็เป็นการเห็นความจริงอยู่แบบหนึ่งนะเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยกายกับใจแต่ถ้าเห็นความจริงนั้นมันจะมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นกูตลอดเวลาเวลาป่วยนี่ก็มันจะรู้สึกว่ากายมันจะรู้สึกว่ากูป่วยเวลาเกิดความรู้สึกอยากจะอาเจียนก็เกิดความรู้สึกว่ากูอยากจะอาเจียนมันจะมีแต่ตัวกูแต่มันไม่เห็นกายกับใจไม่เห็นเป็นรูปกับนามแล้วคนที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเห็นโอ้มันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจคนที่เห็นความจริงก็นึกแต่ว่าเราหรือกูตลอดเวลาเพราะในเวลาเจอยาเบื่อยาเมาก็หมดสภาพไปเลยฉะนั้นที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกายและใจไม่เป็นอะไรก็ได้การเห็นความจริงนี่มันเห็นได้หลายแบบเห็นว่ามันไม่มีเรามีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจหรือเห็นว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงมันเป็นแค่สมมุติที่เกิดขึ้นเจอใครตำหนิเจอใครด่าก็ไม่ทุกข์อย่างพระอาจารย์ทองรัตน์เนี่ยท่านเป็นพระเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกับหลวงปู่ดูลย์แต่อายุท่านน้อยกว่าท่านอายุท่านไม่ยาวเท่าหลวงปู่ดูลย์ท่านมีกิริยาการแบบผงผางนะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าภูมิธรรมท่านสูงนะบางทีเราไปนึกว่าพระที่ภูมิธรรมสูงนี่ต้องเรียบร้อยสงบเสงี่ยมไม่ใช่หลวงปู่ทองรัตน์นี่ท่านผงผางมากบางทีเห็นหลวงปู่มั่นไม่ค่อยเทศท่านก็หาทางยั่วหลวงปู่มั่นให้เทศด้วยการไปทำท่าเหมือนกับชกมวยอยู่ใต้ถุนกุฏิทำ ท่าพุทธฟัดพุทธฟัดนะเวลาชกมวยเนี่ยมันจะมีลมมันจะมีทำท่าชกลมมาแล้วมีเสียงออกมาท่านทำนี้เพื่ออะไรเพื่อยั่วเพื่อยั่วให้ยั่วให้หลวงปู่มั่นต้องเทศนะได้ผลนะพอท่านส่งเสียงทางแสดงการแบบนั้นนี่หลวงปู่มั่นตอนค่ำนี่ท่านเทศยาวเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงลูกศิษย์สนใจนะอาจารย์ของเรานี่ท่านไม่กลัวหลวงปู่มั่นนะท่านอยากฟังเทศอยากฟังธรรมนั่นก็หาที่แต่ญาติโยมที่ไม่เข้าใจนะวันนึงท่านบิณฑบาตเสร็จก็มีโยมคนหนึ่งเขียนบัตรสังเทศใส่หยอดลงไปในบาตรหลวงปู่รู้แล้วว่าในจดหมายนั้นมีอะไรนะเสร็จแล้วพอถึงวัดท่านก็เอาจดหมายน้อยแล้วเนี่ยให้เนนอ่านเสร็จแล้วท่านก็พูดกับเนนว่าวันนี้ได้อมฤตธรรมมีเทวดาใส่เอามาให้แต่เช้าเลยใส่บาให้แต่เช้าเลยเสร็จแล้วท่านก็ผมจีวรอย่างดีแล้วมือเอามือพนมมือนะให้เนนอ่านให้ฟังข้อความนั้นก็มีว่าพระผีบ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมคอยประจบประแจงญาติโยมพระแบบนี้ถึงแม้จะมีฤทธิ์พอเกินเดินอากาศได้ก็ไม่น่านับถือให้รีบออกไปจากวัดนี้มันก็จะโดนลูกปืนลูกตะกั่วนี่คนสมัยก่อนนี่เขาดุนะเวลาพระที่ไม่ดีนี่เขาเอาจริงนะคือคนที่เขียนนี่คงไม่รู้ว่าหลวงปู่ทองรัตน์นี่ท่านเป็นใครนะเห็นอาการกิริยาไม่ค่อยเรียบร้อยก็ไม่ชอบหลวงปู่พระอาจารย์ของรัฐท่านก็พอเนรพูดเสร็จท่านก็บอกโอ้ยดีแท้เนรโลกก็ทำมันเป็นอย่างนี้เองท่านบอกโลกก็ทำมันเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนได้ยินเขาเล่าว่าโลกก็ทำก็คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสารเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์วันนี้ได้เห็นกับตาเลยว่าได้ยินกับหูเลยว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้เองเนนแผ่นนั้นนี่เป็นของดีตัวนะเก็บไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปเลยให้พระกราบไหว้พระเนนกราบไหว้ท่านไม่ทุกข์เลยนะท่านไม่เดือดร้อนเลยท่านกับแสดงทีท่าเคารพนะท่านแสดงทีท่าเคารพนะคำพูดนั้นถึงกับนะผมจีวรอย่างดีแล้วก็พนมมือนะอันนี้ท่านพอท่านรู้ว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้แต่ว่าท่านก็สอนเนรให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่าไปหวั่นไหวแต่เรื่องนี้ก็ไม่รู้ตกลงว่าไม่รู้ว่าท่านโดนเขายิงปืนไล่หรือเปล่านะไม่ได้เขาคนเก่งเขาจบแค่นั้นนะอันนี้เห็นได้ว่าคือคนเรานี่ถ้าเห็นความจริงว่าโลกธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกนะมันไม่ได้มีแบบบวกมีลบด้วยสารเสริญนิทานของคู่กันนะแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแม้เป็นพระคนกราบว่าเป็นพระนี่คนกราบว่าแต่เรามีเวลามีคนด่าก็ไม่สะเทือนนะบางทีพระเราเนี่ยมีคนกราบไหว้มากๆเนี่ยเพลินนะเพลินหลงพอมีคนพูดไม่สุภาพด่าว่านี่หมดโกรธแค้นเลยอันนี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าเวลามีคนกราบไหว้เนี่ยไม่ใช่แต่พระอย่างเดียวคนธรรมดาก็เหมือนกันแล้วก็จะเหลิงคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้นำเวลามีคนกราบไหว้จะกระแจงหรือว่าชื่นชมสรรเสริญนี่ก็จะเพลินนะพอมีคนไม่เคารพไม่แสดงความเคารพหรือว่าต่อว่านี่โกรธเลยอันนี้แสดงว่าไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงเรื่องโลกธรรมว่ามันเป็นธรรมดาโลกแต่พระอาจารย์ของเรานี่ท่านเข้าใจท่านไม่โกรธเลยท่านกลับแสดงความเคารพนะเพราะว่าท่านมองเป็นว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันแฝงธรรมะอยู่ เราเคยเห็นแบบเราเคยที่จะมองแบบนี้ไหมว่าคำเนาะคำต่อว่าด่าทอเนี่ยมันเป็นธรรมะเวลาเจอคำต่อว่าด่าทอนี่เราทนไม่ได้นะเราจะคิดว่าทำไมฉันทำความดีมาถึงมาพูดกับเราอย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นว่าคำต่อว่านี่มันธรรมะล้วนๆเลยธรรมะนี่มันอยู่แม้กระทั่งในคำต่อว่าในบทสนเทศนะท่านถึงพนมมือนะฉันไม่ได้ฟังไม่ได้พนมมือเฉพาะเทศนาที่มาจากหลวงปู่มั่นแต่ว่าคำด่าว่าท่านก็พนมมือรับฟังเหมือนกันเพราะนั่นคือโลกเพราะนั่นคือธรรมะสอนเรื่องโลกธรรมอันนี้พวกนี้เราต้องเข้าใจถ้าเราทำแบบนี้ได้เห็นแบบนี้ได้เนี่ยเราไม่ทุกข์เราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเหมือนกับต้นไม้ที่สูงเด่นทนฝนทนพายุได้ถึงแม้พายุจะแรงแต่ว่าทนได้ไม่สะเทือนเพราะว่ารากลึกต้นไม้สูงๆนี่นะเขาสามารถจะอยู่กลางทุ่งได้แม้ต้องเจอพายุเขาก็ไม่โค่นล้มเพราะรากลึกรากลึกถ้ารากตื้นก็เสร็จพวกเรานี่ก็ต้องฝึกนะให้ใจเรามันลึกนะลึกจนกระทั่งอย่างไรถึงพระธรรมที่มีอยู่แล้วในใจเราถ้าเราอย่างลากลึกไปถึงพระธรรมเห็นความจริงเห็นสัจธรรมนี่เราจะมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆแล้วเวลาคนที่เรามีความเคารพเขาเกิดเนี่ยเป็นไปขึ้นมาเช่นเกิดล้มหายตายจากไปเราก็ไม่เสียใจหรือว่าเกิดทั้งแปรเปลี่ยนไปเช่นครูบาอาจารย์ที่เคารพเกิดสูญหายประเทศไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเราร่วมเป็นธรรมดาแต่เหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนเสียใจมากอาจารย์มิสุกสูญไปไอ้ความเสียใจนี่แหละมันความเสียใจคือถึงขั้นโกรธเกลียดใครต่อใครมันสะท้อนว่าเป็นเพราะเขาไม่เห็นความจริงเป็นเพราะเขาไม่ได้เข้าใจธรรมดาโลกนะเขาจะเข้าวัดมาเป็น10ปีเขาอาจจะปฏิบัติธรรมมา10ปีแต่ว่าเขาไม่เห็นความจริงเลยว่ามันเป็นธรรมดาอะไรๆก็ไม่จริงหลังถ้าเขาเข้าวัดแล้วเขาเห็นความจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาก็ไม่เสียศูนย์อาจจะเห็นใจหรืออาจจะสงสารแต่ว่าไม่เสียศูนย์ไม่กลัดเรื่องไม่โกรธแค้นเขาก็ร่วมเป็นธรรมดาในทุกวันนี้เราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เห็นธรรมะหรือว่าเราไม่ได้เอาใจฝากไว้ในธรรมเราใจฝากไว้กับคนถ้าเราใจไปฝากไว้กับคนพอคนเกิดล้มหายตายจากไปหรือคนแปรเปลี่ยนไปเราก็เสียใจถ้าเราใจไปฝากไว้กับทรัพย์สินเงินทองพองทรัพย์สินนั้นสูญหายไปถูกโกงไปเราก็ทุกข์ปวดเจ็บตนเจ็บป่วยก็มีนะเงินหายเพชรหายสร้อยหายล้มป่วยเลยก็มีอันนี้เพราะว่าไม่เข้าใจไม่เห็นความจริงอันนี้มันเป็นเครื่องฟ้องนะถ้าเกิดว่าเราเสียศูนย์เรามีความทุกข์นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอาจารย์มิสูรหรือเนรคำก็ตามแสดงว่าเราเอาใจไปผูกกับคนแล้วก็เราทำแต่ความดีแต่เราไม่เห็นความจริงในเรื่องที่เป็นธรรมดาโลกเรียกว่าไม่รู้เท่าทันธรรมดาเมื่อฉะนั้นในเรื่องนั้นก็ต้องก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่ล่างไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะมันจะต้องเกิดขึ้นอีกนะและถ้าเราทำใจไม่เป็นเราก็จะไม่ได้ทุกครั้งสุดท้ายเราจะทุกอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายงั้นถ้าไม่อยากทุกก็ต้องเห็นความจริงให้มันแจ่มแจ้งเอาละคำนี้ก็พูดกับเท่านี้ก่อนครับ